güzelim hasretinden ahından. Tutuştu bu sinem yandı ha yandı. Aşık oldum onun mahcemaline. Aşkınla her yanım yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Aşkınla her yanım yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Senin derdin benim derdime paydı. Bir güzelseymişem kaşlar yaydı. Saatim gün geçer günlerim aydı. Üç yüz altmış beş günümde yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Üç yüz altmış beş günümde yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Sıtkıyam çekmişem ahu zarı ben. Dilerim ki muradıma erem ben. Bir hayırsız yar elinden kaldım ben. Ağzımda dillerim yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Ağzımda dillerim yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Yandı ha yandı.